pokračovat v našem prvním dnu letní školy a to teď nyní posledním referátem a vítám mezi námi profesora Tomáše Neschlebu, šéfa katedry filozofie na Palackém univerzitě v Olomouci, který je naším předním odborníkem především na renesanci a období raného baroka, čili to je období, kdy se právě přírodou filozofie i věda rodící se evropská velmi intenzivně zabývala a mimo jiné tím, kdo k ní obrátil pozornost, byl Francis Bacon, o kterém on bude referovat a o jeho velmi kritujícím pojetí přírody jako špinavé děvky, což souvisí mimo jiné i s tím, že on tu tehdy velmi propagovanou a novou metodu zkoumání přírody experimentem přirovnával k mučení přírody, čili viděl jaksi analýzu, viděl analogii mezi novým promyšleným experimentálním zkoumáním přírody a vlastně mučením, které bylo tehdy prováděno na delikventech, aby promluvili pravdu, čili příroda byla ta, která ta svá tajemství skrývá a ono je třeba jí donutit promluvit pravdu a přestat ta tajemství zakrývat. Čili, a to je to mučení, kterým je vlastně tedy ten experiment. Takže o tom jistě slyšíme, jenom bych chtěl říci, že Tom se zasloužil u nás velmi o rozvoj bádání o renesanci a raném baroku, protože vedl několik grantů, které na to bylo zaměřeno a samozřejmě publikoval z této problematiky řadu monografií, kdy přiblížil třeba i naše autory z té doby, tady bych vzpomenul aspoň knihu Jan Jesenius v kontextu renesanční filozofie a je také významným překladatelem, kdy třeba přeložil knihu P.O. Christellera, toho předního badatele o renesanci, osm filozofů italské renesance. Jeho překladatelská činnost je velmi široká a taky k různým knihám renesančních autorů, které byly přeloženy a vydány, jako je třeba Giovanni Pico della Mirandola nebo Pietro Pomponati, napsal velmi zasvěcené předmluvy, čili i to je významný přínos rozvoji našeho poznání o renesanci. Děkuju. No, já teď vlastně nevím, jestli ještě mám o čem mluvit, protože Pavel tady v podstatě řekl, ale o tom, o čem mluvil Pavel ohledně Francise Bacona, barona Verulamského, tak vlastně bude ta moje přednáška přesně o tom mučení. No, Bacona určitě velice dobře znáte. Já myslím, že není asi žádný jiný Lord Kanzler, který by se tak zásadně zapsal do dějin filozofie, dějin myšlení, dějin ideí. My máme, víte, že máme v českém překladě nové Organon, máme také novou Atlantidu, eseje. Novou Atlantidu jsme nedávno se studenty, mám tady Vojtěcha, ano, tam je Vojtěch, připravili k novému vydání, novou Atlantidu k novému vydání v upraveném překladu Louise Weiblíka. Nicméně ten můj příspěvek vlastně není vázaný na tady tu novou Atlantidu nebo na tu práci na nové Atlantidě, ale odvíjí se úplně od jiného textu, který možná znáte a který je trošku starší, no, 3 roky starý a je to slavný, možná slavný rozhovor, který vedla Eliška Kulínová a Tomáš Koblížek s Kamilou Pacovskou a Ondřejem Švecem, který vyšel v časopisu Reflexe. Možná ten rozhovor, který je zajímavý, znáte. Znáte ho někdo? Jestli ne, tak si ho přečtěte. Já vám tady z něj přečtu jenom kousek. No, oni v Pacovská a Švec, jakožto absolventi nebo studovali na nějakých zahraničních školách, tak vlastně v tom článku hovoří o tom o lesku a bídách, nebo lescích a bídách současné české filozofie, jako kdyby z té perspektivy studujících už do zahraničí. No a Ondřej Švec se na jednom místě vlastně opírá do mnohoznalectví českých přírodovědců. Myslí tím především Zdeňka Neubauera, který byl častým účastníkem letní filozofické školy. A tady jsem vykopíroval z toho rozhovoru takový citát, kdy on se teda to mnohoznalectví českých předovědců potírá v tom smyslu, že prostě oni filozofii nerozumí, a tady, že má textový doklad, jo, uvádí to tak, tohle to je textový doklad. Tak je nutno, já to ocituji celé, tak je nutno přiznat pochybnou zásluhu škole Zdeňka Neubauera a Stanislava Komárka, že nespočet studentů ve svých pracích dokola omílá údajný Bejknův výrok navrhující napnout přírodu tu špinavou děvku na skřipec a vyrvat jí její tajemství. Dlouho jsem pátral, tady on Švec, kde se zmíněný výrok Bejkna nachází, ale místo pasáže v jeho vlastním díle jsem dohledal zřejmý zdroj onoho pomílení. Oba naši autoři ho převzali z vlivné knihy Caroline Merchant, Death of Nature. Jistě, Bacon obhajoval umění drážit přírodu, mají-li být odhalena její tajemství, avšak připodobnění k inkvizičním procesům a trýznění přírody na mučidlech je invencí americké historičky vědy. V její knize se dočteme, že se Bacon o hmotě, tedy nikoli o přírodě, narodil od parafráze kolující v českém akademickém prostředí. Často vyjadřoval jako common harlot, to je jako obyčejné poběhlici. To je však vážný omyl. Neboť ve skutečnosti Bacon na dvou místech, a to kriticky, odkazuje na Platonův neudržitelný názor, že hmota je jako obyčejná nevěstka, která na sebe bere nové a nové formy. A to je citace s Ondřejem Švecem. Mě to, nebo z toho rozhovoru, ale ty rozhovory mají jakou milou, jak bych řekl, výhodu, že člověk nemusí citovat. Je to přece jenom rozhovor, není to žádná taková jako důkladná historická práce. Mě to vrtalo hlavou, pak jsem se bavil o tom s Vojtěchem Hladkým, který, no, vrtalo mi hlavou a sám jsem si taky chtěl znajít, že tenhle výrok. Pak jsem se o tom bavil s Vojtěchem Hladkým, kterého tady také uslyšíte na letošní škole. A od těch mi říkal, no ale my jsme napsali už krásnou reakci, velkou diskuzi v časopisu Reflexe, kde na tohle to reaguje. Je zajímavý, že právě z celého toho rozhovoru je to právě tenhle ten odstavec, který nezaujal terénu mě, ale potom v následujícím čísle časopisu Reflexe vyšla rozsáhlá diskuze, je tam vlastně reakce Vojtěcha Hladkého, Elišky Fulinové, Ondřej Švec na to odpovídá, sám Stanislav Komárek na to vlastně také odpovídá, kde se snaží vlastně vysvětlit nebo uvést na pravou míru, o čem se tady vlastně mluví. Ono totiž, když si to přečtete, tak ono to vyvolá, aspoň by mi to vyvolalo takový dojem, že, nevím jak ve vás, jo, ale že prostě jsou tady nějací přírodovědci, kteří neumí číst filozofické texty, jo, vlastně nečtou ani originály těch filozofických textů, přečetli si někde něco, nebo slyšeli někde něco v nějaké sekundární literatuře, rozšířili tady nějakou fámu, jo, která se tady velice dobře usadila, a všichni to opakují, a česká kotlina, na rozdíl teda od západu, kolem dokola je prostě tady takhle plná omylů, pomílení. Navíc to teda mají z nějaké knihy Caroline Merchant. Četl jste někdo, kromě Evžena, jasně. Já jsem si to myslel, že Evžen, možná Daria četla Caroline Merchant, ne? Nečetla, tak to je to. Takže to převzali teda od Caroline Merchant. No já myslím si, já mám točit hodně rád tady tu heuristickou práci. Vůbec si nedokážu představit, že by za mě měla nahradit umělá inteligence. Myslím, že by to nedělala tak, jak si to to nenahradila by mi to, co mě právě na tom baví, vlastně vyhledávat si tady tyhle ty věci. Tak jsem taky hledal a snažil jsem se najít zdroj toho pomílení. Ondřej Švec, kterého si teda jako velice vážím, jo, to, nešel moc daleko, zůstal teprve mention. Já jsem našel jinou citaci, ale zase díky literatuře, když jsem dělal právě ty rešerše. Citace z Ernsta Cassirera, z knížky, to je teda v anglickém překladu Platonic Renaissance in England. Bacon sedí jako soudce nad skutečností a vyšetřuje ji, jako když se zkoumá obviněný. Nezřídka říká, že k požadované odpovědi je třeba použít násilí, že příroda musí být dána na pranýř. Tento postup není pouze observační, ale přísně inkviziční. Takže ne Karolem Merchant, ale... Pranýř je něco jiného přece. Prosím? Pranýř je něco jiného. Pranýř je něco jiného než... co? No, než mučidla. Než mučidla. No, tak on tam má Nature on Rack. Jo, jako, je to něco jiného než mučidla, ale je to vlastně také, že prostě někde vystavíte a teď to... Ale ten inkviziční přístup je tam jasný. Jo? Takže vlastně tady tahle ta linie toho myšlení je už, nebo tady toho, této interpretace je už i u Cassirera. A dá se nějak vysvětlit ten pranýř, to je přece úplně, jako, nedává smysl. Pranýř je jako trest za nějaký přečin, kdy veřejně, že jo? No jo, ale na pranýř se dávaly děvky většinou. No. Já se k tomu, ono vlastně... Prosím, diskutujte až po přednášce. Já budu rád, když se tady... Naopak, já se k tomu dostanu. Ono totiž vlastně tady, mě teď nejde ani o toho Cassirera, já jsem to tady uvedl jenom jako nějaký příklad, že můžeme jít dál, než za Karolem Merchantem, můžeme hledat vlastně ty zdroje toho pomílení, údajného pomílení někde jinde. Tamto otázka je vlastně, co vůbec se u toho Bacona čte a to, o to, kdy teď tady jde. I když já vlastně se tady nebudu zabývat přímo Baconem, ale budu se zabývat celou tu diskuzí, která se k tomu rozvinula. Ono totiž to není záležitost jenom té naší kotliny. Jo? A ten, kdo se jde dál vlastně do těch textů, tak zjistí, že k tomu je obrovská diskuze, která zaměstnávala, nebo kterou najdeme na mnoha prestižních časopisech, jako ISIS nebo British Journal of History of Philosophy, kde je velká diskuze mezi účastníky, nebo ti účastníci se ptou, jak to ten Bacon vlastně myslel, ale ta diskuze je velice ostrá, nikdy až nevybírala, jak uvidíme. Jo? A tedy tohle to je vlastně moje teď zatím je odpověď na to, o toho Cassirera mi zde ani nejde. Jde mi teď vlastně spíš o tu diskuzi, která se rozvinula a rozvinula se kolem knihy právě Karola Merchant. Takže kromě Mžena si i krátce představím. Americká historička vědy především, její kniha The Death of Nature vyšla v roce 1980. Tady máte obálku z vydání, které vyšlo 40 let, výročí 40 lety, 40 let po vydání toho prvního vydání, takže jo, 14th anniversary edition, takže je to kniha opravdu jako velice divná a mnozí autoři nebo autorky se k ní často obracejí a právě na stránkách různých časopisů můžeme se k tomu nalézt různé diskuze. V těch diskuzích, které v podstatě ale mají až svoje ohnisko v 21. století, by se dalo říct, se objevuje nebo se říká, že ono v podstatě, když to vyšlo, ta kniha Karel Merchant, tak moc velký zájem nevyvolala. Catherine Park, což je žačka Karel Merchant, taky významná historička vědy a filozofka, tak píše, že vlastně v té době vyšlo myslím, 5 recenzí, píše na tu knihu, z toho 4 recenze napsaly ženy. A to je právě charakteristické, že to prostě nikoho jiného než ženy nezajímá. Karel Merchant je představitelka prostě feministické filozofie, ekofeministické filozofie. A když se podíváme, teda co v té, já se k tomu ještě vrátím, k těm recenzím. Když se podíváme, co teda ta kniha obsahuje, mám tady pár bodů, které zhrnula Karen Morenová tady v tomhletom článku. Karen Merchant v své knize, která se zabývá dějinami myšlení, filozofie od 15. do 19. století, nahlíží teda z ekofeministické perspektivy a přitom propojuje dějiny sociálně, ekonomické s jinými ideí, takže myslím jako velice zajímavý přístup, že sociálně ekonomické dějiny propojuje s jinými ideí, s jinými filozofie. U nás se říká dějiny filozofie, ale v Británii a většinou jsou to ve Spojených státech jsou to dějiny ideí. A snaží se ukázat, jak rozvíjející kapitalismus a s tržní ekonomikou a s drancováním přírodních zdrojů jde ruku v ruce s proměnou vztahu k přírodě, která ústí v ekologickou krizi. Ty dějiny ideí běží paralelně s dějinami sociálně ekonomickými, při zájemném ovlivňování a prolínání, to je takový základní metodologický přístup. I když Karel Merchant odmítá marxistickou metodologii historické práce, ta tam není přítomná, tak právě z důvodu ostré kritiky kapitalismu jsou její východiska často považována za marxistická nebo přinejmenším socialistická, jo? Ale ona opravdu jako není v tomhleto marxistka, že by používala marxistickou ideologii. Ale když někdo kritizuje kapitalismus, tak se mu často dá nálepka marxista. Když Karen Vorenová teda shrnuje základní jako rysy nebo přínos tady této knihy Death of Nature, tak jednak říká, že ten první rys spočívá v tom, že zde Karen Merchant zdůraznila dominantní roli obrazů a metafor. Jo, to je právě hodně důležité. Obrazy a metafory, které vytvářely hodnoty, které byly potom přijímané v západní kultuře a také chování směrem k přírodě a ženám. Karolin Merchant právě tady v tomto bodě velice vysoce, nebo tady v této části vysoce hodnotí renesanční filozofii, která chápala přírodu organicky, jako organický celek. A tady tohleto chápání přírody v tom 15. 16. století podle ní převládá, zmiňuje Ficina, nebo je to chápání přírody od Ficina, Mirandoli, Agrippu z Netezajmu, zmiňuje Johna V., Giambattista Dalla Portu, Giordana Bruna, Tomase Campanellu. Stejně tak oceňuje organicismus utopického rozvrhu právě Campanellova Slunečního města nebo Ivana Valentina André Christianopolis. A ty dává do protikladu, právě tady tohleto organické chápání, dává do protikladu vůči mechanicismu a v tomto tady konkrétně vůči mechanistické utopii Nové Atlantidy Francise Bacona. Že tady se setkáváme po první s Baconem. Její hlavní argument spočívá v tom, že v průběhu 16. a 17. století se představa Země jakožto pečující matky, v 16. století to byla představa, která byla ještě zaužívána, jak ukazuje, nebo rozšířená, jak ukazuje filozofie, tak ta představa Země jako pečující matky se postupně proměnila v protikladný obraz ženy, přírody, jakožto nějaké neuspořádané, divoké, neovladatelné, která je dokonce schopna násilí. Jo, příroda je schopna násilí, bouře, záplavy, sucha. No a musí být proto podřízena muži. Jo? Jak žena musí být podřízena muži, tak vlastně příroda musí být také podřízena, ovládnuta mužem. To je v podstatě taková základní myšlenka, která právě propojuje tu feministickou filozofii s environmentální filozofií, tak proto se hovoří potom o ekofeministické filozofii. Další ten bod, který zde Karen Warrenová zdůrazňuje, vlastně jaksi metodologicky, že Karel Merchant se podařilo vzájemně propojit historický výzkum, výzkum symbolů, literatury, umění, ekonomie, etiky, filozofie a právě ve vztahu k nějakému mocenskému ovládání ženy a přírody v západní intelektuální tradici. To je vlastně její hlavní motiv, se kterým ona pracuje. No a ten třetí, který je chápan jako asi nejfilozofičtější, že se jí podařilo zde uchopit jako dichotomii vztahu kultury a přírody v západním myšlení. Jo, ten, je zde teda nějaký dualismus kultura a příroda. Kultura je asociovaná s rozumem, s mužským principem a příroda, která je chápána jako nějaký nevědomý, neracionální objekt. A na základě toho se vytvoří jakýsi hierarchický model, ve kterém ten vyšší statut má mužský. Má muž, který vlastně musí ovládat tu neovladatelnou přírodu, nerozumnou, a víc nerozumnou, ta racionalita vlastně do té přírody mizí. A potom vlastně ten nižší statut má příroda, tedy žena. Analogicky teda příroda, kultura, žena, muž. No. Tak to by byly prostě takové základní rysy té knihy, která je samozřejmě velice, já nevím, jestli možná Evžen pak něco doplní, ale když tak to, Evžen je dobrý zatím, jo? Tak, teď právě k té recepci, jak jsem říkal, reagovali na to, nebo ty, Catherine Park píše, že je zajímavé a podivuhodné, že vlastně se k tomu nevyjadřovali, že na recenzi na tady tuhletu knihu napsali pouze ženy, to je jenom jeden muž. Ona, ta knížka Caroline Merchant je potom dávána do souvislosti s dalšími feministickými filozofkami, s Evelyn Fox Keller, která mimochodem také napsala článek o Baconovi, který se mi teda nepodařilo získat, nebo potom s Andrew Harding, které vlastně zdůrazňují podobné motivy. Částečně i v návaznosti na Caroline Merchant vidíte, že vlastně to jsou knihy, které až následují po knize Caroline Merchant, The Death of Nature. No a teď jak je to s těma recenzema? V ISIS, nebo ISIS, jestli bychom to četli, Journal of the History of Science, to je slavný časopis Mezinárodní společnosti pro dějiny vědy, tak když se slavilo nějaké 25. výročí vydání této knížky, tak zde byla jakási retrospektiva, kde mimochodem právě ta Catherine Park píše, že je divný, nebo je s podivem, že vlastně ty muži na to nereagují. Prostě vůbec je to nezajímá. No, Brian Vickers, což je oxfordský, nebo anglický, britský profesor, napsal v Journal of the History of Ideas velice provokativní článek, který na to reaguje, ve kterém píše, no jo, to je jasný, že na to... On to neříká takto, ale v podstatě prostě píše, reakce na to nebyly žádné, protože ta knížka nestojí za nic. A velice ostře se pouští vlastně do metodologie, kterou použila Carol Merchant. Obecně vlastně kritizuje feministickou historiografii, ale především teda především k ním Carol Merchant. Ale vidíte, že to je vlastně až 25 let po vydání té první knihy. Podle Briana Vickerse zde předvedla Carol Merchant velice špatnou historickou práci, nepracuje s texty, zdrojovými, vytváří spekulace, její východiska spočívají v resentimentu, protože už před, který historickou práci deformuje, podle něj. No, ten resentiment spočívá v tom, že promítá současná ideologická, feministická hlediska do sociální historie. jo? V tom smyslu, že se vlastně aplikuje resentiment oběti, že už předem je vlastně žena, příroda chápána jako oběť a z tohoto hlediska se nahlíží potom na sociální historii a na dějiny ideí a už to tam potom je. No, to je to samozřejmě taková kritika, Carol Manchin to nechala jak samotnou Carol Manchin, tak Catherine Park jako chladnými. Vidíte, že vlastně zase vycházely další články, ve kterých jak Carol Manchin, tak Catherine Park na Briana Vickerse odpovídají. Konkrétní potom, a to je právě hrozně zajímavé, že potom konkrétní výtky, kromě teda té obecně metodologické výtky, se toho Vickersovi se týkají právě Francise Bacona. Právě toho, jakým způsobem nahlíží Carol Merchant, jakým způsobem interpretuje Carol Merchant metafory, které se nachází, které bychom měli najít u Francise Bacona. Takže tomu. Ta hlavní námitka v podstatě spočívá v tom, že Francis Bacon o žádném učení přírody nemá. Že to vlastně v jeho spisech vůbec nenajdeme, že zde se nesetkáme s metaforou právě mučení přírody, nesetkáme se zde ani s metaforou pranýře, dokonce se zde nesetkáme ani ve vztahu s přírodou, s zkoumání přírody, s metaforami, které by byly odvozeny z čarodějnických procesů, kde se právě by mělo jít o právě mučení přírody, aby vydala svá tajemství. Tady máme Briana Vickerse, navíc je to Sir Brian Vickers, byl povýšen do šlechtického stavu. Catherine Park trošku bych řekl, ona na to reaguje, Catherine Park reaguje na to, no vlastně ti oxfordští profesoři ve tweedových sacích s hlubokými hlasy se vůbec nebudou bavit s nějakýma americkýma historičkama z bývalých anglických kolonií, který mluví s typy skladými hlasy. Já jsem teda neslyšel naživo ani Vickerse, ani Park, ani Merchant, ale takhle to popisuje Catherine Park sama. Jo. Carol Merchant sama jaksi sumarizuje to, co jí Vickers vytýká, s tím, že vlastně říká, že s Vickersem vůbec není ani žádná řeč, protože používá retoriku, která vlastně ani žádnou diskuzi neumožňuje. Že Vickers používá výrazy jako feministická obžaloba, osvěcování souhlas, antagonistická reinterpretace metafory, neznalost textu, jo? Promítání křivd a stížnosti do minulosti, jo? To je vlastně ten resentiment. Jo, pak používá Vickers podle Carol Merchant používá vlastně takové jako protikladné vyjádření souhlasné na jedné straně Merchant, na druhé straně Vickers. Zkreslené versus vyvážené na pohledy, neopatrná bezohledná interpretace versus pečlivá historie, diatriba, tedy nějaký vyprávění, versus respekt, jo, jako vyprávění, ve kterém jako zesměšníte to, a teď trošku dělám se, omlouvám, ale nepíšu text. Sofistika versus rozum, antagonistická interpretace a politování hodné kádrování versus neškodná metafora. Jo. To jsou vlastně jakési retorické prostředky, které najdeme v tom Vickersově článku a které podle Carol Manchin vlastně znemožňují jakoukoliv diskuzi. Přičemž Carol Manchin postupně i sama vlastně v těch svých článcích obhajuje tu baconovskou metodologii odkrývání tajemství přírody. Nebo snaží se ji ještě nějakým způsobem dále dovodit. Přičemž postupně se zde můžeme nalézt nějaký posun. Ono totiž, ale zase vidíte, je to až od roku 1995 po roce 1980, začaly vycházet články, ty jsou mimo tady tu diskuzi po těch 10 letech, které kritizovaly konkrétně z celé té knihy Karla Merchant právě její chápání nebo její interpretace Bacona. Jak Elena Sobel, Landau Ido, Peter Pesik. Vlastně tyto články ukazují, že metafory, se kterými Merchant pracuje, jako právě ta příroda na mučidle nebo na pranýři, že se u Bacona vůbec nenacházejí, že tam opravdu nenajdeme. Merchant potom posléze sám říká, že se omlouvá, že to špatně dohledala, že to tam teda přiznává, že to tam opravdu textově doložitelné. Tak to není. Nicméně to tak všichni chápali stejně jak Bacon. Jo? Jo. To je, takhle prostě potom, takhle se posouvá ta diskuze. Tady, abyste viděli, no ne, tady vidíte prostě další články, které k tomu vycházely. Jo? Peter, prosím vás, jako Ondřej Švec, jako to považuje, jako, že tady něco v naší kotlině, ale toho je hrozně moc, co vlastně k tomu vyšlo. Peter Pesik, ten se tomu věnoval velice intenzivně, začal vlastně článkem o Leibnizovi, ten se tím, myslím, Honzo posílal, že Nature on Drag, a Leibnizov vztah k soudnímu mučení. Jo, potom zápasení s Proteem, Proteus odpoutaný, Proteus znovu svázaný, protože Proteus je vlastně zase jedna z metafor z antické mytologie, která se používá vlastně na popis přírody, jako vlastně něčeho, co je nespoutané, co je proměnlivé, to má už vlastně Giovanni Pico della Mirandola, když mluví o přírodě jako o Proteovi, jako o něčem, co neustále mění svůj tvář, svůj podobě. No a Merchant, Karole Merchant na to zase postupně odpovídá. Já jsem si, ještě jsem se u toho trápil tím, jak je možný, že někdy v 80. letech, 90. letech 20. století je problém v tom, co vlastně u toho Bacona je. Jak je možné, že vlastně se ti interpreti přou o vlastně textovou evidenci. Jo, tak víte, jak vypadá vydání Francise Bacona? To je totiž sama kapitola sama o sobě. To byste si řekli, že Angličani budou mít Francise Bacona neuvěřitelně dobře zpracovaného, ale není to tak. Takže jako malinká odbočka. Jo? Myslím si, že to vlastně souvisí s tím, proč vlastně není možné, nebo prostě někteří mají problém nalézt správné citace u Francise Bacona. Postava ještě z první poloviny 19. století, Thomas Babington Macaulay, myslím, že takhle se to čte, ten významný viktoriánský politik napsal velice rozsáhlou, ne, ona není rozsáhlá, ale velice ostrou kritiku Francise Bacona obecně, jo, ve kterém vlastně hovořilo o tom, jak Lord Kancler byl defraudant. Když jsem tedy jakože ukradl peníze ze státní kasy a tak dále. No, jenže Lord Kancler, Francis Bacon byl z Trinity College. A když jste někdo byli někdy v Trinity College, v Cambridge, tak víte, že Cambridgeská Trinity College je nejbohatší college ze všech collegeí, které vůbec existují snad, kde studoval třeba i Charles, studoval tam samozřejmě Francis Bacon. No a to samozřejmě taková kritika Francise Bacona, protože ten, kdo někdy vystudoval college, tak kope za tu college, do konce svého života, tak tahle kritika Francise Bacona vedla tři členy právě Trinity College Cambridgeské, že se rozhodli, že udělají že prostě udělají kritické, nebo no, kritické, je to polovina 19. století, vydání Francise Bacona pod vedení Jamesa Sperringa, který si to vzal na starosti, a potom zde byli ještě další, Eliot a Tate, oba dva byli teda členové Trinity College, kteří postupně tedy vydali The Works of Francis Bacon. To je to, s čím se neustále vlastně pracuje. Problém je ještě navíc v tom, že v tom, a Sperring si na to mnohokrát stěžoval, že ono to vyšlo, jedno to vyšlo v Anglii, potom to vyšlo v Harvardu, v jiném vydání, jinak řazené svazky, s jinou paginací. Neustále další a další vydání bylo prostě zmatečné, jo? Že prostě když navíc vlastně on to nemá ten kritický aparát, že by se odkazovalo prostě na nějaký marginy, Jo, ale vlastně se může odkazovat jenom na stránky a teďko nevíte si vlastně z jakého vydání to je. To je velice těžké to vůbec najít. Ku podivu ještě v 90. letech vyšel reprint, Hildesheimu, který vydával reprinty, Walter Francis Bacon, a oni normálně tam použili ještě úplně jinou paginaci těch tak jak potom chcete, když někdo odkáže na Francise Bacona na něco, tak jak vlastně chcete najít ten... Tak já jsem se potom nedivil, že vlastně se přou o nějaká slovíčka, jestli u toho Francise Bacona jsou nebo ne. Abych to dokončil. No, zase zde máme Briana Vickerse. Brian Vickers je totiž, nebo oni se teda nakonec rozhodli, Angličani, že vydají, že teda udělají opravdu oxfordské kritické vydání, které začalo vycházet asi před 20 lety. Původně ho začínal dělat Graham Rees a potom vlastně Brian Vickers převzal vedení toho mezinárodního týmu. Rozhodně to zdaleka ještě není hotové. Jo, vyšlo, nevím, myslím, 8-7 svazků. Jo, rozhodně tam třeba nenajdete novou Atlantidu a většinu těch, vlastně všechny ty spisy, které napsal Francis Bacon anglicky, tak ty tam ještě v tom kritickém videu nejsou. No ale taky zároveň vidíte, že Brian Vickers jakožto opravdu velice dobrý znalec díla Francise Bacona si dovolí kritizovat kohokoliv za to, že prostě někde špatně Bacona cituje nebo mu dává do úst slova, která Bacon nikdy nevyřkl. Nebo nenapsal spíše. No. V tom posledním článku, který tady byl citovaný od Karola Merchant, který vidíte, ten byl, nebo jestli si vzpomenete, ten byl z roku 2013, takže ona to ještě opravdu není nějaká stará záležitost, jsou to nové věci. Tak tam Karol Merchant znovu jaksi opakuje, jednak opakuje svoje argumenty z Death of Nature, které se týkají právě Francise Bacona, které považuje ona za důležité, takže Baconova imaginace zachází z přírody jako ze samicí, no, kterou je třeba mučit pomocí mechanických vynálezů, což silně naznačuje výslechy z čarodějnických procesů a mechanická zařízení používaná k mučení čarodějnic. Jo, to je vlastně citace z Death of Nature. Všechno jsou to citace z Death of Nature. Výslechy čarodějnic jako symbol pro výslech přírody jsou v ní syn jako model pro její inkvizici a mučení prostřednictvím mechanických zařízení jako nástroj k podmanění nepořádku nebo toho chaosu, té nepodajnosti přírody, byly pro vědeckou metodu jako mocenský instrument zásadní. Jo, to je vlastně další teze, která se týká teda jejího chápání vědecké revoluce. Inkvizice a mučení čarodějnic byly v Baconově kulturním prostředí rozšířené a jemně ovlivnily jeho jazyk, například inkvizice přírody. No, to má. Ne, ale to není totéž jako tvrzení, že Bacon obhajoval mučení. Takže ona vlastně se postupně vlastně musí vyrovnávat s těmi námitkami, že u Bacona to nenajdeme. Takže říká, ona netvrdila, že Bacon to obhajoval, že to používal, ale máme zde prostě nějaký jazyk, který byl v té době velice rozšířený a že se tam do toho propisuje. Davis říká, že Bacona nelze činit individuálně odpovědným za pozitivní či negativní důsledky nebo aplikace jeho myšlenek. No. A nakonec, který jsem tady vybral, čarodějnické procesy sloužily jako model výslechu odhalení skrytých tajemství. Bacon v skutku mluví o skrytých tajemstvích přírody, který mohl být použit k usvědčení obviněných a vynesení rozsudku smrti. Pro pozdější filozofii, to tam pak dodává, byl skřipec příkladem omezení přírody v uzavřeném kontrolovaném systému, který odpovídá na otázky kladené inkvizitorem před svědky, což je samotné jádro experimentace. To je tedy z toho posledního článku, ale jsou to v podstatě jaké parafráze nebo částečně citace z knihy Death of Nature. Asi tady vidíte taky, že vlastně ta feministická rovina se starostama vytrácí. Jo, že tady už vlastně není natolik přítomná, samozřejmě se to hovoří o čarodějnicích, ale už zde není ta, že je to poněkud umírněnější v těch výkladech. No a pak sama teda dodává, že z toho tady z těchto věcí poněkud troufale usoudila, jo, troufale usoudila, že Baconovo úsilí, to je vlastně citace, že Baconovo úsilí o definici experimentální metody bylo podepřeno jeho retorikou a že sama podstata experimentální metody vznikla z technik lidského mučení přenesený na přírodu. Takže vlastně ve svém posledním článku Karel Merchant to považuje už jako, že to bylo vyjádření velice troufalé. A dodává, že Pesik a Sokal, ona teda samozřejmě nebude zmiňovat Vickerse, jo, ale Pesika a Sokala, se kterými sama vedla teda diskuse, jsou to navíc oba dva Američani, tak ti mají pravdu, když pochybňují tuto poslední větu. Jo, tak vlastně přiznává se tedy, že experimentální metody vznikly z technického mučení. Existují totiž jiné souvislosti, z nich myšlenka uzavřeného kontrolovaného experimentu v 17. století vzešla. No tak já jsem tady chtěl ukázat vlastně jeden poměrně ostrý a v některých aspektech velice vyhrocený spor, který se týkal interpretace Francise Bacona a který není vůbec nedávný a který rozhodně, když někdo napíše do Ondřej Šlesery konkrétně, když napíše vlastně do toho rozhovoru, že vlastně se zde jedná o jakousi pomílení, které je rozšířené pouze v Čechách, tak to není zcela adekvátní vyjádření, protože vlastně je zde to ve Spojených státech a v Anglii je rozsáhlá literatura, která právě přesně tady tohleto řeší a není to, nebylo to pro nikoho nějaký velice, nebo není to jaksi uzavřená záležitost. Možná si teda budeme muset počkat ještě, až bude hotové kritické vydání Francise Bacona, aby mohlo dojít teda k nějaké adekvátní interpretaci. Ona navíc vlastně, Brian Vickers dodává, že on to, ta Spedingová edice, co je anglická, tam vlastně jsou i ty, to je přeloženo do angličtiny, ty latinské spisy, a obvinuje Merchant, že vlastně nezná ten latinský text, což teda si taky má pravdu a je tam potom veliký spor o to, jak chápat termín vexatio například. Jo, takže, až budeme mít všechno, veškerá vydání, tak to bude asi pak lepší. No. Tak i tohle to je součást filozofické práce a jsem rád, že jsem to tady mohl na letní filozofické škole prezentovat. Díky za pozornost. Postkoloniální kritice, terminiolo a tak dále, je možný, že to je pozdější, že to teda z toho vychází, ale to, co, o co tam jde přece pak je i ten Descartes, to, co tady už dneska zaznělo, ten příklad fyzický dualismus toho zmocňujícího se subjektu, který udělá prostě celý svět objektem, s kterým se dá nakládat jakkoliv a je to provázané s tou kolonizací Amerik a no, ne, to máš určitě pravdu. Já jsem se vědomě omezil vlastně jenom tady na ten baconovský problém, který vzešel tady vlastně z té kritiky toho feminismu. To vůbec nepopírám vyloženě. Vzhledem k tomu, jak je ta už jenom k tomuto ta literatura tak rozsáhla, tak mi to dal celkem zabrat a chtěl jsem vlastně do toho... Ještě bys chtěl, jako by to řešil jenom živý radionismus? Ne, to rozhodně vlastně, tím to nechci tvrdit. Jo, já jsem chtěl jenom popsat vlastně tady tuhletu část, nebo tuhletu debatu, které takto neznám. Víc tam hlasil, víc tam já jenom bych si dovolil se teda zeptat, jestli zarazil taky na tu Mary Midgleyovou Science as Salvation. Ty jsi mě potom informoval, ale toto jsem vlastně v tomto kontextu se neobjevil. No protože ona totiž jde dál, a ona nezabírá jenom jako Bacona, ale ona se snaží ukázat, že v průměru mluva tehdejších aktivních přírodovědců při popise jejich postupů zkoumání přírody je plná velmi hrubých, násilnických jako termínů, jo? Čili ona to ukazuje na celé škále tehdejších autorů. A to vlastně tady tenhle ten jazyk je předmětem těch diskuzí, to jo. A vlastně výkladu tady těch metafor, tam se to objevuje například i to, že nature je sheep, jo. I když vlastně v současné angličtině myslím nature je it. Ale vlastně v té době vlastně byla chápána nature jako šitější, protože natura je taky feminimum. Jo. Zároveň vlastně se tam třeba objevuje ta metafora hunting, jo, tedy vlastně to je hon, že? Honu. A vlastně tu také používá třeba Caroline Merchant. Na to ti kritikové vlastně říkají, že je to úplně anachronické použití té metafory, že ten termín hunting, tedy vlastně tehdy bylo, že vlastně ona vychází z nějakého moderního slovníku oxfordského a ten termín vlastně tehdy nebyl vůbec spojený s násilím. Že naopak vlastně, že to bylo vlastně jako kdyby nějaký lehké, jako nějaký letmé zahlédnutí něčeho, jako v té době toho 17. století. Že my máme, oni vlastně, ti kritici používání těchto metafor, vlastně tvrdí, že vlastně ty metafory jsou vytrženy z kontextu a že vlastně v tom 17. století se používaly jinak, než je chápeme my. Jo, to že, jo. No a navíc slovo hon, to Venácio teda nemělo negativní charakter. Ano, ano. A třeba Mikuláš Kozánský mělo napravdu, ale no, ano. To vůbec nebylo nějaký negativní jako týrání nebo že, čili ono to mělo jiný konotace. No. Ano, ano, právě vlastně na tohle to se často poukazuje, že ten jazyk, kterým se vyjadřovali ti autoři 17. století, je jiný než dnes a vlastně ty kontexty. Proto Vickers taky používá, nebo tam tvrdí, že vlastně je potřeba kontextuálně číst metafory. A ne vlastně je jak si antagonisticky vysvětlovat rovnou. A právě o tom mluví, o tom resentimentu, že vlastně se to tam jako dopředu promítá. Já mám takovou prozbu na pana profesora, jestli má komentář k tomu čarodějnické procesy. Jsme v prostoru čarodějnických procesů. Ano. Velké losiny, čarodějnické procesy. A teď tady poslouchám čarodějnické procesy taky z jiného úhlu pohledu. Myslíte, že to má nějakou souvislost? Myslíte, že to má nějaký... Jistě, toto byl vlastně dobový fenomén poměrně rozšířený, který vlastně tady v Losinách byl až pozdní. Jo, to vlastně byl mnohem rozšířenější v 16. století a vlastně i v době Francise Bacona byly čarodějnické procesy právě velice rozšířené, s tím, že Bacon sám, to taky vlastně ty diskuze nakonec ukazují, Bacon sám nabádal krále Jakuba I., jehož vlastně byl kancléřem, k jakémusi umírněnějšímu postupu, protože Jakub I. byl tím úplně fascinovaný, takže Bacon ho v tomto právě naopak musel krotit. Jo? Takže to se také často vlastně v těch diskuzích zdůrazňuje, jo? Že jeho postoj vlastně k čarodějnictví nebyl. Byla to opravdu velice, velice rozšířená, rozšířený jev. U Karla Merchant se objevuje vlastně taky ten argument, že vlastně v souvislosti s těmi čarodějnickými procesy se, protože ty čarodějky údajné, že samozřejmě to byly léčitelky, a Merchant z toho vykládá, že vlastně, nebo z toho vyvozuje, že vlastně od toho 17. století se vlastně to lékařství zcela maskulinizuje, že vlastně s tama vymizí úplně ten ženský, nebo žena jakožto léčitelka právě díky těm čarodějnickým procesům, které byly jako velice rozsáhlé a fatální. No a z toho právě také ona vyvozuje tu dominanci toho mužského nad, no, muže nad ženou, který se promítá do dominance vlastně kultury nad přírodou nespoutou. No jistě, Vlado, drtivá většina obětí těch čarodějnických procesů tady jsou ženský, jo? No, ženy. Ano, ano. To není pravda. No, byl tady děkan, že? To je podle zemí a krajů. Já myslím třeba tady právě. V Německu ta situace, třeba ve Švédsku a tak dál, byla výrazně jiná. Pozor na to. K tomu se vrátíme v přednášce Borise Cvekele z Čedu. To bude speciální přednáška. A teď teda bude triáda diskutujících. Makovský Marián Evžen, jo? Tak, prosím. Můžu? No, počkej. To je Makovský. Jenom se chci zeptat stručně, nabízí Merčantová jako nějakou alternativu k té experimentální metodě? Jo, jak tam bylo, že vlastně do toho promítají, ne, alternativu. Když člověk prameny, tak tam šlo spíš o to, že to je něco jako hmatatelného, že to prostě není takové to scholastické vyřecání kvality, a že právě protože je to měřitelné, kontrolovatelné, kvůli tomu, jako ty tvůrci vlastně s tím přišli, že jo? No, tak to teď, já myslím, že ona spíš vlastně je deskriptivní tady v tomhle tom, tak aspoň jak to ona chápe, já myslím. Evžena neví, že si to tam něco takového je, nějaká alternativa. Ona se teda potom posouvá... Ona se teda potom, jak jsem tam měl vlastně na tom posledním slajdu, kde ona vlastně píše, že nejenom ty soudní procesy, nebo to, ta soudní terminologie vlastně stojí za tím rozvojem té experimentální metody, ale pak vlastně přiznává, že tam jsou teda i ty další momenty a to je prostě rozvoj anatomických teater a v laboratorium samozřejmě samo o sobě, jo, takže... Pak to rozšiřuje, to vlastně v knize Death of Nature nemá, jo? Takže vlastně nutí to k revizi. Ale alternativu... A jako, co bylo cílem té knihy teda? Jako poukázat na mocenský přístup k přírodě, který vlastně je důsledkem mocenského přístupu muže k ženě. Děkuji za přednášku, rychlá, svižná, srozumitelná, nebo teda, to přišlo teda srozumitelný. Otázka bude rychlá, svižná. Já bych si chtěl zeptat, jak je vnímáno tohleto korelující s prací Sigmunda Freuda, protože Sigmund Freud původně před založením psychoanalýzy a psychologie tak léčil hysterii, jakoby, jo. Já tady tu korelaci teď nevidím, momentálně. Nevidíme tam korelaci, jako by, jo. To nejako myslím. To je... No. Jak myslíš ten myšlenkový? No. Já ještě je jako by ta retorika a Bacon evokuje se mu na Freuda a některý jeho myšlenky. Nemyslíš tu interpretaci, která je nějaká mužská dominance, ne? Jo, tak to myslíš. No. Jo, případně jako nějaký sexuální motivy, zmocnění se. Ano. Jo. Právě tam šlo o to, že ten Bacon to tam nemá, ne? Já jsem říkal, že Bacon o tom právě, že má hodně. No, to je to. Já bych přednáška byla o tom, kdy se tam myslel o ta paní. To je to taky, že má, ale... Ne, na to nedokážu odpovědět. Pořádku, děkuju. Tak to prosím teď? Evžen a pak Silva. Evžen a pak možná Silva, jo? K těm debatěm účel no, respektive tam autor, se domnívám, se nešlo o řekněme zjišťování nějakých alternativních no. metod nebo práci vědy, ale o vystoupení proti určitému typu mentality a geneze určitého typu ne, dominujícím mentality. Ale ten, myslím, že ten účel není v kontextu primárně jako bádání o 16. 17. století, ale to 16. 17. století tam ilustruje určité problémy moderní společnosti. Myslím, že to potřeba sdít, no samozřejmě, Bába, je to historická kniha, ale ta složka kulturní a určitých kulturních zápasů současné Ameriky, nebo současný. Jo, je to, ano. Velmi klíčovou roli. Ona to, ona to chápe jako popis současného stavu, vlastně vztahu vlastně kapitalistického vztahu nebo v přírodě, v nakládání s přírodními zdroji. No, jo, zároveň vlastně i ten, ten feministický přístup je do toho. Právě vlastně ta, ten ekofeminismus je tady, nebo protože je nás ekofeminismus, protože tady jsou vlastně tyhle ty hlediska, to je celý se propojený. A my jsme ale důležité, vnímat právě ten, jako neexistuje žádná neutrální, bezideologická historiografie, třeba filozofie kultury a zvlášť fenomén, který není vize, řekněme, badatelskou, textově, archivní, ale kde se kombinují právě ty složky metafor, symboliky a sociálních, taky jsou tam ty ekonomické záležitosti a dalo by se tam najít určité ty problematické vystížení nebo zjednodušení těch ekonomických vztahů v 17. století, ale myslím, že to tu knížku její hodnotům nesnižujeme. Tady ochrátený určitě ten postavení, představení silného obrazu, silného určitého silná interpretace. A to bych taky učil historicky nebo obecně vědeckých, teoretických knih, což myslím, že v českém prostředí nebylo ve zvyku docenovat. Nebo bych se použil slovo jako v takovým neutrálním výrazům ideologie, ale ideologie víceméně přítomná všude, protože jakési klasické debaty, třeba otázka kolem náboženství a věda od 19. století, vlastně dneska je to věda. Co má Lovejoy nebo nějaké ty slavění a myslím z toho 19. Takže ne, je to otázka nebo koreferá? No, české prostředí často je slepé, myslím, to byla ideologie, dobře to ukázala, ta debata byla, myslím, že užitečná i v tom českém prostředí, vynikající přednáška. No, Katrin Park sama to nazývá Grand Narrative, prostě, a takhle to oceňuje. Já jsem to vlastně neřekl, ale chtěl bych teď tady říct, ta knížka je dobrá, jo, je velice zajímavá, je to velice poučný, je to jako velice inspirující, jo, i když prostě jsou tam problémy, na které to, tak je to velice inspirativní kniha, jo, to vůbec se mi nechtěl jako zhodit. No ne, já za to chci poděkovat, protože já tu historku s Ondřejem Švecem a se Špinou Děkou samozřejmě znám, ale netušila jsem, že to je až takhle, že je to tak populární i dne. Já jsem to taky netušil. No, tak děkujeme za dovzdělání. A já mám takovou poznámku obecnějšího rázu, tedy není to asi dotaz. Navázala bych na tu úplně první, jak se bavili o těch termínech, těch pojmů. Já jsem jako pořád čekala, kdo ptáhl ještě navážel, když nikdo nenaváže, tak já bych s dovolením, že my tady furt máme tu nature, furt tady máme tu přírodu. To je vlastně docela komplikovaný koncept. Zatímco když půjdeme tý physis u řeku, ono to tady bylo zmíněno, že to je vlastně ta přirozenost. A úplně první physis je u Homéra v Odysseji, když možná mnozí znají tady ten příběh, že jo? Když Odysseus jde úplně sám ke Kyrke, prostě všichni tady objedeme, nemáme šance, on jde úplně sám, vysvobodí ty lodníky a je tam Hermes v cestě a ten mu dá tu kouzelnou bylinu Móly, která ho ochrání před těmi čárami té čarodějnice, kterou tu máme zase. A prostě ta bylina Móly má takovou physis, že ho ochrání. To je její physis. A jinak to tam není vůbec nikde. No. Čili to je její přirozenost. Jako. A pak, když jdeme dál, nedávno to psal Pavel Hobza v Aitken, tak vlastně ty první výskyty jsou taky ve smyslu přirozenost. Jako povaha věcí. Tady jsme slyšeli, přirozenost věcí se ráda skrývá. Myslím si, že Svoboda překládá povaha věcí. A to je jedno. Ale prostě i když jdeme dál, byli zmíněni Hippokratici, tak tam je ta physis prostě skoro v hlavní roli. A já jsem dost uvažovala nad tím, proč v češtině nemáme to, co v angličtině, nebo že nemáme jenom tu přírodu. že máme problém s tou přirozeností, jako furt musíme řešit, teda co nebo jak. Ale pak jsem si na to sama odpověděla, že Littré, který vydával v 19. století celýho Hippokrata, někdo to spočítal, že to přeložil profesis na 39 nebo 47 způsobů do francouzštiny, kde mají nature. Takže ono je to konstituce, ustrojení, tyhle věci. A vlastně ta příroda, na kterou my jsme nejzvyklejší. Oni to tam, ti Řekové, tam mají nejdřív, tam mají v tomhle smyslu toho celku veškerost. To je spíš kosmos, než fyzik. Které je samozřejmě, slyšel, že je uspořádaný, je to ta ozdoba, ale prostě už u Homéra jsou to kosmetové Laon, Menelaos s Agamemnonem řadí ten svůj vojenský lid. Čili ta fysis jako celek, mně to přijde, že to až se k tomu musí jako docela obtížně dospět. A ten koncept, který označil přírodu, se mi jeví jako dost umělé, jako, než se k němu dojde. Tak to jsem chtěla jenom takovou terminologickou jako poznámku. Tak. Já se k němu ještě všichni řekl. No, jako ty k němu asi taky nějak došli. Ale abych vám řekla, když mě před časem Olga Lomová požádala, abych udělala pro její tchajvanský čínský studenty přednášku o Nature Poetry and Ancient Greece. Já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat. Jako. Protože pak jsem vybruslila, že jsem si vzala Theokrita, to jsou idyly, tam jsou ti pastíři. To už je hodně umělá věc, to už není ono. A pak jsem si vzala z Homéra homerský přirovnání, kde ale fysis, jak víme, je jenom u té jedné byliny. Ale jsou tam takový, jsou tam záběry do přírody, jako na dub, jak na něho udeří blesk, nebo nějaká bouře a tak dále, moře, jo. Prostě ta příroda z našeho pohledu tam je, ale ten termín tam prostě vůbec není, jako. Takže já chci jenom říct, že to je fakt docela podle mýho soudu docela složitý koncept. Není samozřejmé a my tu přírodu beru trošku jak bouřku na krámě a to mi přijde, že bychom si měli být trošku jako vědomí, že než se k tomu nějak dojde a co to je, než tam nejčem nakonec může umřít teda slavně v těch knize, jo. Že je to docela dlouhý proces, no. A řady jsou tam vystupovat. Poslední řečka. A končíme, jo? Já bych se ještě částečně vrátil k tomu začátku, k tomu údajné metafoře, co použil Bacon, protože mě zajímá otázka vnímat ji ne jako něco, co jde fakticky, jako nějaký jako historický fakt, který může být potvrzen, vyvrácen, ale já jsem se s ní setkal, myslím, že většina z nás se jí setkala, a spíš by mě zajímalo se ptát, už částečně uvědomuji, že jsem poslední, proto se to beru, takže už tak můžu odbíhat. Proč se na ní podívat jako na mýtus, jako na nějakou představu o minulosti, kterou máme. Proč máme představu, že v začátcích experimentů, v začátcích vědy v podstatě stála taková ta metafora, taková ta jistá z našeho pohledu krutost, a proč je to představa, která s námi představa o minulosti, která s námi rezonuje ne jako fakt, ale jako ten mýtus, který může být a nemusí být pravdivý mýtus, to dokážu posoudit. Jakože používání těch metafor je vlastně mýtus. Spíš je ta představa, že to Bacon řekl, jakože to je nějaká představa o tom, že takhle přemýšlel, a proč je ta představa, proč se drží. Jako proč to máme zažité, že ta minulost vědí jako že to vidět, ale proč to zažité? Letí, že? A no na to, jako třeba Merchantová by na to odpověděla, dobře, Bacon to tam neměl, ale všichni to tam chápali a my to tak chápeme. Jo, že vlastně, jo, i když vlastně textově to nemůžeme úplně doložit, takže vlastně ta věda se opravdu takto o to opírala, i když Bacon to tam nemá, tak on vlastně tam, oni mají vlastně vyloženě termín FBD, což je jako Francis Bacon's Defenders, jo, takže ti FBD vlastně ti vlastně obhajují Bacona, ale jí nakonec vlastně ani od toho Bacona nejde, ona vlastně ty metafory tady jsou a ty metafory vlastně máme zažitý a takhle jsme v tom stavu, ve kterých vlastně ty metafory fungují. Ale musíme ty metafory číst pečlivě, jo, zvláště tady, když budeme překladu, podle mě, jo. Promiňte se to. My se rozejdeme a sejdeme se opět zde v 7 hodin, tak ještě poslední Pavelos. Prosím vás, jenom ještě jeden dodatek. Ten název tomova referátu bylo Fiona jako špinavá děvka. A podívejte se do dobových alchymistických spisů, které vycházejí ještě právě v 17. století, sebe Majerovo Scrutinium Chymicum, jak je tam zobrazena příroda a jak je tam zobrazen vztah učence i zkoumajícího. Krásná zahrada, tou kráčí krásná luzná žena, vědec zde v jejich stopách svítí si na ně lampou a má na očích tlusté brýle, aby ty stopy lépe viděl. Pokorně jí stopuje a ona před ním se vznáší jako něco úctyhodného, krásného. To je úplně jiný obraz, to je ještě obraz dožívající, řekl bych, renesance, jo? A teď tedy přijela jako špinavá děvka. Tak to je ten kontrast. A to se dá sledovat na dobových zobrazeních právě řady spisů v 17. století.